إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. دو علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ مشہور صحابی دعوی و سیرت او بیانی دو دیجا تمنگا خبر اول سولا چی علی دعوی معاویہ ابن ابی صفیان رضی اللہ عنہ سر یو پیسل وکڑلا په پیسله باندې دوه راځي شو چې د مسلمانانو مابین کې جنگ خشنه ده، ځکه جانبین مؤمنان دي او خلک دي، نو د شلو کوشي دوه کسانو ته پیسله ویسو او دې ځان سره نورو علما او خپل خلک مرګري کې شایي څو پیسله وکړه تم پای راځي شه زبان پر راځي شو. هغه دوه حکمین یو عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ آدم ابو موسیٰ شعری عبداللہ بن قیس دا دنم دے ودادوان در اوچت صحابہ دی و مومنان خلق دی او حدیثو یہ دیو دیر پوزیلت مراغ لے دے اخوا دیو خلق ندی دی پا تاریخون کی داہی پسیلی دی بدی خبری لکی دی دی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سپت کردہ قرآن سپت کردہ والذين معه اشد على الكفار رحما بينهم والله دې صفات نبی صلی الله علیه وسلم د عامه بلا صفات کړو دې چې دا نور خلق مسلمانان دا مؤمن ابو موسی شعری ته د هدایت دعا کړه دا اللهم ثبت واجعل هاديا مهديا او ای زبچ کله قران به ملستا نبی صلی الله علیه وسلم باغی ته وکي خدا ابو موسی شعری زانو قران ته بر رسول الله صلی الله علیه و آله ډیر خپل आवाज الله والا ور کړو او دای د ابو بکر صدیق او د عمر زانو په زمانه کې ډیر کړه تو عالم پاتې شوی دی مشهور صحابي ډیر حدیث هم ته نقل لري نه دا دواړه دغه مقرر ک حکمین او توای مشوري والا شورا چه تاس اخبال مادر که اتصا پیسلہ اکڑا پاگی باغ جانبم رازی دا جانبم پراز دا پیسلی زیو لما قرار که دومت الجندل علاقا چه دا شام و دا عراق پا مابین که زیو درمیانا وقتی لما قرار که دا سفر میشت نواخل تر ولو کی اختر پاره دی پندشپک میشت کی ستاسو که پیسلہ اکڑا پا جلتی با هم خواه خدا او کاو وخت رسته کوي هم ټیک داغه وخت په یوه قتل کې طالب نه وي په یو بل به حمله نه وي دی په سړی ته به انتظار وي کله دې شرطه اتفاق راغی په تربن هو بس ما به باندې خبره وش پس خبره چې اتفاق راغی او کله دې شرطه اختلاف پیدا شي خپل مابین کې اتفاق را نه شي غټه مسلې نبی ته بغزول حالي زور حلال چې علی رضی الله عنه خلیفہ دی او معاویہ رضی الله عنه د شام مشر دی هر سړی به خپل حال باندې کې به جنگ کاو او کو دوباره به صلح کول او کسې کول خو هغه وخت به وي دې دوه کسانو ته خبره سپارل شي. په دې باندې علي زاور را روان شو واپس کوفی تراغه. نو دلته مخکې مونږ ویل ایسته سم دله پیدا شو یو بل مذهب ایستره وته دا مذهب هم دوی پیدا شوی سم د ناکار خلک پیدا شي غلط دعوت شروع کی دای سره نور خلک پیدا شي نور سم مرګری شي ایسته مذهبي وډله جوړ شي په امت کې فتنه پیدا کیستا نو فتنه والا پیدا شو ایته د حدیث په اصطلاح کې خوارج وای. خوارج معنا دا لغت کې دی توا چې وطن کې خلق امام المسلمین بادشاہ چې وی خلیفہ صحیح مسلمان دا غنه بغاوت وکي خو صرف دا بغاوت نه دا خوارج نور ناکار صفات هم لرل لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم غیب مبارک فرمایلی دي چې مسلمانانو به اختلاف راشي نو تمرق مارقه په دې کې یو ډله چې د دین نه وتون کې ډله اغبا پیدایشی او یقولون من قول خیر البریه در رسول الله خبری بکی حدیث با پیش کئی تا قرآن آیتون بوایی او عبادت گزار بمی یحقر احدکم صلاته مع صلاتهم ای صحابه استاوس نفلون کم او دایو بڑیری تب اقبل نفل کم کنی لکه زفا دون عبادت گزار نیم او دا خوری سق عبادت کی دا قسم حدیثون اما او تاستول لیر فکار دا چاری و مسلمان تیویری او همیشه دا پارا پنایی اللہ پر غاره پا دی خسری تو کنس را کل خرابیگی زکر جدن نظری جوننی و سیام او مع سیام ایم او روجی نفلی با دیری نیسی قرآن با وائی خو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا قرآن با دا مرین نتیریگی لا یجاوز و حناجر هم سی حدیث عام کتابون دا حدیثو که دا حدیث را غلی دا مرین نن تیر دل معنا دار چې زړه ته به نه کوزيږي بل مطلب دا دی چې برب بنځي الله تعالی ته قبليږي نه دا به څه وخت پیدا کی دا چې کړه د مسلمانانو خپل ما بین کې اختلاف د څه وخت پیدا کی د مسلمانانو یو دوه ډلې وي دا لري به اختلاف پیدا شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او دی به استفاقه وخت راوځي او یلی قتلهم اول الطائفتين بالحق د دې سبب جنگ هغه څوک کوي چاغه حق پرست دی هغه د حکومت لایق دی هغه د خلافت لایق دی په حق باندې جسو دی هغه به جنگ کوي هڅه چې په خدای باندې دی هغه به وسره جنگ په دی وخت نه کوي لکه شارع علی رضوان الله تعالی چې علی ابن ابي طالب دا په حق خلیفہ دی او هغه بل طرف شي دا په خدای باندې دی هغه به وسره جنگ نه فی الحال په دی وخت کې ورسته زمانه کې وسره بیغي کړی دی خو دې ټیم کې وسره نو نبی بو سوی قتال بو سکی جنگ بو سکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دایو دیر عالمی بیان کړی یی دا بیان کړو دایو نه خبر دغه چې د عبادتونه به ډیری صفه او احلام به عقل به نه به عقل شان دی بی حدثا والاسنان الکان الکان شان دی مشران خلق به پکې نه رائے والا فکر والا خلق مشوره والا سوچ والا انسانان به نه بس صرف یو ټکی ته به ګوري واغې به زبا لکه مخکې مونږ ویل په کښ باندې به سره کافر کړي څنګه دا بلانکی په پوه سره تللی دی بس کافر دی او استل وغواړي دغه خلک به یې قشنه خلک کافر کی لکه څنګه چې دا یو دی حال نه معلومي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د څه شي نه وي بیا خلک به عبادتونه به ډیره خو بیا عقلی او د بیا عقلی سره عمر به کمی الکان د کان شان دی وي مشران خلک به زوی رائے به کوي او دایي مرض به هغه دای چی یقاتلون اهل الایمان مؤمنان او سبا جنگی شاکی چه خی ایمان ده خنه کان خلی دی اغیو سبا جنگی و یدعون اهل الوثان چرتا مشرک سبا جنگ نی دایی سبا صلح دایی سبا پایی بی چرتا حملن نی پا مشرکان با حملن نکی با کافر و پا یهود و نسوارا و دس خلق او پا مسلمانان با نبیقی اغا با ولی و اغا با وجن دایی مقابلی بکی و دا با تغل گون انگاش کارکی دا دایی مرز ده علی رضا په زمانه کې دا پیدا شی او بین بیسو هم فرمای هم شر الخلق والخلیقه دا په انسانانو کې ناکار دی په دې حیواناتو کې ناکار خلق دا اگر که مسلمانانو ته ویلې کې د ټول حیواناتو نو ناکار دی دا شر الخلق والخلیقه الله یزالون یخرجون او دا با قیامت پوری وقت با وقت بانی با پیدا کی هر زمانه کی دا بایی دا دی بلی رو خوش خوش نور عقیدین پیدا شوی بی باطل عقیدی حیزه کردی تا به عمر کهوی تا دا حیز دا منزون و قضایی راورا زنان بچی بیمار شولا دا منزون و قضایی اسلام کی پینش تاقیب پی راورا لا چا بچی گناه و قلاخ تا کافر شولی بست واجب القتل ختم صرف په ګناه باندې بسره کافر کاو او حالدار اسلام کې د ګناه درجه جدا ده د کفر درجه جدا ده خدا دې نه پوی دی وجه نه شي به کول په لګلو خبره باندې سره کافر کاو د کفر د پر خپل اصول اسلامي خو سي دا اصول قواعد ته بګوري او سره به دا کار نه کوي چې تم یو شی ته کافر وې زمو ته بلې مده وای نه دا ده هغه شاکاري چې په اسلام کې ډیر ماهرین هغه یو سره کافر کوي ټیک دا یو سره کافر دغه تو کافر سره ویل شي خوش مسلمان د کلمه ویل د منځ په باندې په ظاهره کې د کفر کم ښکار به نه ښکاری کی یو تو ته کافر و دې شي باندې کنه دیو کې دا مرز په خوارجو کې دا بیماری پیدا شو قسمه قسم بیماری نبی صلی الله علیه وسلم د دیو د ډیر ښکارا کول د پاره یو بل علامه ملو خدل وی فرمایي چې د دیو با یو مشری دا کله چې د مسلمانانو اختلاف پیدا شي رنگ به توري او دا لاس به مخدجی لنډی لاس والا وي ګډ لاس وي او دا لیچه بینی لیچه او دا دی سنگلی دا پاس بیا دسی وقعی لکه دا زنانه سینه چه دا دا سینه پا مقدار بنا وقع بیا دسی خوزی کی با دا با دیو نخی مخدجو یدوائی او علا عزوده لحمن تددر دارو دا غا پا دی عزود بندی با دسی وقعی چه اغا با داسی خوزی کی رفی کی با مطلب بلو کی با پکنی دا بیا نخی انو ویلا صاحب فرمای دی چې جنگ وه دینه مې دی چې دیو کلمه ویل دا او کلمه والا دیو مونږ گزار دی ودا سره سره تاسو امر کوي وای کچر ته مال لاندې کړ رسول الله اسما زمانه کې رال لا قتلنه قتل عاد و ثمود زبې د شي ملک ملک عاد و ثمود چې الله تبا کړي او دیم فرمایلی دی کچا دا وجه له دې سره قتال وکړه الله سبحانه و تعالی بولا دسی عجیب عجیب جنون اور کی دنبی سویم پا جبا بنا غجرون خودلی شوی دی وی که خلقو تا غچر تا معلوم شی ننی کامل بم پری دی چلا که من خود دا غد خوارج وجی دی دا غزمون پارا بست دا بدایو نکی نکانی و نبی رسیم ترغیب و مرگ جدا ملکی زکر دیو نشخ جوڑی گی دیر واجه دار جبا کلمه والا دی او قرآن او حدیث پیش که قرآن او حدیث او منز که غلط مطلب وی عوام خلق ډیر خطا کوي دوکه کوي او په نور مسلمانانو بدګماني پیدا کوي په نور علما او اهل علم او دیندار خلکو باندې بدګماني نه پیدا کوي صحابه باندې بدګماني نه په زمانه کې هغه پیدا کوله د جدید وجنه خلق د جدید وجنه ډیر پریشان کیږي هغه سی عقیدینه محروم کیږي ځکه سره کې تعلق نو دا که څنګه خلق استدعالي په زمانه کې پیدا شو دا وره یو دا په توو کړل شي علي او معاویه او عمر بن العاص ابو موسی شهید سلور ولا کافر دي دا چت مومنان ته کافر وي الله کوي کافر دي وای زګ دي غیر الله باندې پیسہ کوي ا دو پیسہ لکون کی دي او دا دو پیسہ دي ته ورولې ده دا سوچ غیر الله ته پیسہ ورولې دم کافر دي ا سوچ هغه غیر الله دې پیسہ لګي هم کافر دي اوس په دې خبره نه پوهېدل چې دا غیر الله پیسہ څه معنی لري لکه تشریح به کې وکړه دا خبره وضاحت کړل وکړه دا چلو رانه ورته د غیر الله په قانون باندې پیسہ کول هغه جدا مسله ده باندې الله تعالی رد کړی دی قران کې ومن لم يكن بمنزل الله فاولئک الکافرون او یو د الله په قانون باندې پیسہ کول یو انسان یې کوي دا خو جهز ده خو ټول بکو د الله خبرې دي الله تعالی خپل پیسې لپاره نه راځي د بندگان ما به کې پیسہ لوي او نن به څو سمره وخت موجود یا خو پات شو ده همدا انسانان به د قران او حدیث پیسہ کوي تجید و جناد دو کسان تو ویلی شوی جی تاسو با دسی پیسه لکوی چه قرآن کی و حدیث کی وی او خلفای رشیدین سی پیسه لکوی آخشانی بکوی دا دینا باقا دی خواه ناولایی نا دا خسی خبر آوا لیکن دی پی نپوی دل دا کسان نا دیو سم دست تکفیر پیسه لکلالا یو زکی راجم شلو عبدالله ابن وحب الراسبی دا دی خوارج و مشرو دا کسان زن تراجم کلل د بصری ولو کوفه بصره کې د خوارج ډیر زیات و دي عراق کې د مرزونه ډیر زیات دي ځان ته راځم کله لوري ته دا سخت ترغیب ورکړه د دنیا بیرغبتی او ته بیان کړه او د آخرت محبت یو ته بیان کړي چې بس جنت هغه ډېر خل زه د دنیا چې فانی ده او د دین ټول انسانان تون کړي او ګره دي خلکو دي مشران او موږ دي حکام چې کفر وکړه علي رضانو یادې دي کفر وکړه دي خلکو نشته بي داکي کو بيلي وګتي نو سره جن کوي چې کو سنه مګري کی بلکې دي مقابله کوي چې وسامه شو نو دا لکانا لکانا نه په خلکو سيست مرګري شو لاول اراده وکړه چې زو دغه ته دي مدائن علاقې ته عراق مدائن او خیریه علاقې وا پای کې فوج د علي رضانو ډېر موجود به وی رجال ته قوي فوج موجود دي دایي مقابله نشو کوله نهروان علاقه ته بلل شو نهروان یو شړ علاقه وا هغه ته بلل شو نام کسان ته پټ پټ دعوتونه ورکړل د کوفینه او د بصرینه ووتل مشران چې به پوه شول نو باز خلک خپل بچی را منع کړل چې مزه دي خلک صدا غلط خلک دي او نشیت یو تا وک نو څه کسان خو را منع شو چې کوم مشران ته نشیت وکاو نور نه پوه کسان چې ټول ووتل نهروان علاقه ته لاړ هل ته جمع شلو لزدول زره کسان جمش تعالی رضانو دا فوج نشته جدا شده دا پا فوج که دا دینشته جدا شده ولی دا کفر کاری کرده ذهن کار نکو دسی نکوی چه راشی تحقیقوی که کینی خبر آتارا پا خبرو بانی حلگی دسی نکوی و بس سری و پتی وکره چه دو غلط بس غلط مخی هفته که من بیان که چه عبدالله بن عباس پسی علی رضانو و رولی که من حضره و ساوکلالا اغدری خبری داغوی ترازون و داغی جوابی و تاوکا لیکن لکه سان دغه نه واپس او اکثر اما شنه پاتې بیا دې ځانه ورغه هغه اوسره خبره وکړه په دې وخت کې علي رضانو دا ویلو چې تاسو من قتال نکوي جنگ من د سره نکوي تر څو چې تاسو د مسلمان وینه نه توې کړی یم مال نه اخیسته کله مسلمانانو مال یا وینه واخسته او تویم کړن هغه وخت به موږ تاسو سره مقابله کړو نو دې راول کې دا شی شروع کړ یو مسلمان وژنه په یو ځای کې بل وژنه الکه دا د علي مرګ زې چې مړی ګټس دی وباسه مړی بل ځای کې مسلمان وایي چې ټیپ جوړ دی نه تر خنه کان خلک وایي د صحابه او اولاد وایي نه کان خلک صالحین وایي او د یو چا مال تختو د بل مال تختو کورونه ته ورول د زنانو د سینونه امیلونه چې دغه پاسه پراته دي او دا غاړه هغه بيستل او دا ګمانه کوي چې دا کافرو کوي دی واسه ورکو دا ته اصل جهست حلره اسلام کې خودشي کارونه نشته نو دا شی شروع کو لوټ مار او خلک اشتلا نو دې د وژنې ډیر زته انتشار په علاقه کې پیدا شو پریشانی پیدا شي یری پیدا شي دې د وژنې بعضی خوارج چا سادهګانو نو دې مشران دې چې موږ هتا سره په دې کار باندې مرګ لري شوې نه چې تاسو به قتلونه کوی دا تاسو څه کوي فهم تیری دل نو یو کس باندې پټ پټ راواته ولې کوم ښکار دې دی نه راوځي موږ هم وایځي به دې ته ځخپل مرګ لري میری خوارجو دا صفت دی دا خپل مرګ دی بي تهيري دی مشر مقرر کا زید تایت ویل تاسو مشر وای نه ته زاوې ز مشر نه کوم بل ته ویل شبيب بنو مانی ولا ته مشر یو کاوي زین نه کوم دی عبد الله بن وهب الراشيبي ته ش ته مشر وزي کوم خدا مشر ز بدی و جن کوم اجز ما شر د دنیا سره مینا ده او یاد مر نه یری جماعه بلکې دا دی حق ده ثابت ول فرض امر بالمعروف ده نه من کړ ده فرض کوم دنیا سوی مینا نشته او رشته دا دنیا کی زود والا خلوکو دا دنیا کی بیرغبت و آخرت بن ایمان والاو او عابدانو دسی خلوکو دا لیکن ذهنونی خراب شویو دا اللہ پا دین بلن پوی دا فقه فی دینی نوا پا در ازاکی جمع شون دا ورانی چکر شروکو عجل زیانو فوج رواخستا و خلوکو تیویلی چی دا ماوی رزاو دا مقابلی اگر دونا مهم خبره ندا مهم خبره دار چی دا دی خلکو مقابله منگو گو ولی کمو معیه خپل ورزو او غسر سره خبره تر کیږي زمونږه دی برازي او زمونږ په خزو په بچو او په کورونو باندې به حمله کوي لاول دې خلکو سرکوبي پکاره ده چې دام سم کړی نه نه وخت پورې د معیه ځان زمونږه هیڅ خبره نه کو لاول دې کسان د دې د وژنه فوج واغست علي رضانو نهروان علاقه تور الله او ترتیبي د جنگ چې کومي هغه برابر کړ دا کوم چې دا شنو ولای دی مخکې کړلو کوم چې پیاده دي شتون کې دا غیرست کړلو علي رضانو هم سره مرګره ده په دې جنگ کې خو خپل مرګره دې جنگ هغه ته پوره مکه وي تر څو جديد وبان شروع نه کړي هغه ته دعوت هم ورکړه چې راځي زموږ قبلي ولای استي تاسو سره موږ جنگ نکو راځي الله ته توبه وباسي او دا کوم قتلونه چې کړي دا قاتلان موږ لراکې چې دا یې باندې حدود صرف قائم کړه الله حد به قائم کړه نور تاسو ته موږ شنو یو ایو له چې موږ ټول قاتلانی ستاسو موږ ټول قاتلانی موږ قاتلان تاسو نه درک او زه دې شروع کاینا دا د علی رضوان په مقابله کې کله کو درېدل علی رضوان به هم د نرمۍ نه کار اخستو یو جنډه ایوب ابو ایبن ساری د ورکړه واغې باندې دا ولیکل چې دې جنډه د لاندې کم خارجي راغی بس هغه فهم نه هغه ته بس نه یو کدي جنډه د لاندې څوک لاړ او که څوک د دې نه کوفی ته واپس خپل کور ته لاړ هغه ته بس نه یو خو ګر که څوک مقابله کین به داغه مقابله کوو پدې کالي له ځان خپل مرګ له تیزی ورکړل چې داغه خوارج ما تخکاره کی کوم چې رسول الله صلی الله علیه دي او حدیثو کې راغی هم دا خلک را تخکاره کی مزید دې مقابله شروع کړي اصحاب رسول الله پدې کې موجود دي نو مقابله شروع شولا اغه لاول کې د علی له ځان پدې اسونو علاوه باندې حمله وکړ دا اسونه دی خو دې خو تختیدل دې د شمن تر نن واتل نو دې طرف ادا د غششتن کې چې دې په ورمخې تش او دې خوانه په سیاسونو ولا راتاو شي کیدره به چر طرف نه منس کې دا خوارج راګیر چې دا منس کې راګیر کړه دا شی وجل چې لکشن کسان دا غنه پاتې شو هغه وتختیدل او نو ټول قتل شو په دغه ځای کې څه کسان هغه د امان د خستو په اړه د جنډې د لاندې رال کوم شي علي رضوان مقرر کړو د امان د لپاره مقرر کړو دا د لاندې رال توبې ویستله په ظاهر کې توبګا شو بازي کسان څو کوفي ته وتختیدل او څو ایسه ورونو طرف ته وتختیدل او اکثر به کې وجل شو او د علي رضوان د فوج نه الله تعالی کوم خاصه مرغله شهادت ورنکا تاریخ سر برازي چې یا دو کسان نه تر نه کسان پورې یاد کړی شوی دي چې نه کسان په دې کې شهیدان شوی او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د خوارج د لاس څوک مړ شو نو خیر قتل من قتلوا د پټولو شهیدانو کې غوره شهیدی او دا خوارج د چا د لاس مړ شو نو شر قتل من قتلوا دا ډیر ناکاره مقتولین دي ډیر ناکاره مړی دي د خوارج دا ناکاره مړی وشلو علی رضوانو دا کارو که فتح پای باندې منډ کړل نو به امر وکړ چې هغه سړی وګوري رسول الله صلی الله علیه وسلم چې فرمایلی دي چې د دې مشر به دي شي وي دي کې به یو سړی نه خبر دا غدا چې دا سړی به وګوري دا به شته کنه د سنت مسلمانانو شرط وجدي نه خطا شي نه مرګ لري قتل هغه سړی پیدا یې نک علی رضوان ته به ترال چې هغه سړی به پیدا نش اته چې ادې چې الله سبحانه به دې غوخه لکه د سینې په شان ته نبی رسول الله فرمایلی ناوی رچ والله ما کذبت ولا کذبت قسم بالله ما دروغ ویلی پر رسول الله یا ما ته دروغ ویلی شوی زکه د الله رسول دروغ نه وای او زم پغه دروغ نه وایم ضرور دا بیت تاسو وګورئ زکه د الله نبی ویني دی او دا ما ته پدره چې دا د دې زمانه خلک دي لازم دور کې دا پیدا شوی په دې کې علی رضی الله الله چې کوم ځای کې مونږ ډیر پراتو هغه دی خو دې خو گزار را گزار کې چې وی کاته دغه شی به کړو وات تک تور مخیو مالک دا غنمو او دا غلاسې چې له وکاتن الله چې د قشانی شوټه لاسو دا د دې کې ورو کېنو او د دې څنګه لپاره سر باندې وخوا د زنانه د سینې په شان خو زیدلا علی رضا چې کړه د حالت لري چې په سجده پرې وات الله تعالی د سجده د شکر وکړه چې الحمدلله چې زموږ په لاس باندې غ ظالمان وجل شي وي زموږ په لاس باندې مظلومان نه دي مؤمنان نه دي وجل شي وي او خدای چې هغه کسان موږ وجل چې رسول الله ترغیب ورکړل دا په کې په دې باندې خوشاله شه علي رضوان دي چې فتح وکړه او را واپس خو خوارج خو ختم نشو دغه خوارج عقیده او یو نظریه او په خلکو کې خوره کړو صرف په دې جنگ کې اکثر اوجلې شو نور د خوارجو نظریه عقیده خو خوره شوی و لکه دې دعوتونه لري زیات کوي غلط دعوت د خلکو سي انسازي ورانه کوي او بدګماني پیدا کول دا دایي کار دی او ځان غټ عالم ګڼل مخکې د علم نه جهل مې نه کړ ځان غټ عالم ګڼل غټ مفتي علی رضوان چې کله په دې باندې کامیاب شو واپس کوفی ته راغی نو په دې کې هغه دوه کسان چې کوم د پیسری لپاره مقرر کړیو هغه حکمین د یو خپل مابین کې سمه فیصله ونه شوله اتفاق یې رانغه تاریخ یې کې ورانه خبرې لیکلي دي خو سید اده چې د یو خپل مابین کې مشوره کوله کله خو اتفاق یې رانغه اغه طرف پیری چر معاویه دی حاکمی خلیفہ دی وی دی طرف پیری چر علی دی حاکمی او چا دا ویلی چې نه به عدد د دوه سو وکړي چې دا وسه دی وکړي چې دا وسه دی وکړي خو سم اتفاق را نه غنو دی د وژن هغه جدا شو خپل مابین کې هغه حکمیانو په سلو ونه کړی شولا په دې وجه باندې علی رضوانو مجبور شو دی خبره ده چې معاویه رضی الله عنه صلح وکړي وجداد چې د شام د فوج ای کی اتفاق هم دیرو وحدت هم پکې دیرو او د معاویه رضی الله عنه سخت بیدار او معاویه په سیاست باندې ډېر زیات پوهیده د تربیت باندې ډېر پوهیده د خلکو او دا عراقین چې دي کې ورانکار ډېر زیات وو د علی رضی الله عنه خبره به نه منله نو علی او توی چې بیزو د معاویه مقابله له ناوی ورسته ورسته کېدل چې دا کار مونږ نشو کولای شاته شاته کېدل علی رضی الله عنه پام ځای کې دی ته ډېر سخت خطبه ویلې وو تاریخ کې راغلی ده دغه دغه وری چې برا کوس کړی دغه تیز خطبه وته ویلې وو او دی ته ډېر بد نسبتونه کړی چې عراقین تاسو کې ډېر ناکاره صفات دي د بوزدلی صفاتونه په تاسو کې دي د مشرانو قدر په تاسو کې نشته د غلطه نظریه کې دي په تاسو کې دي خیانت پتا شو کې دی غدر پتا شو کې دی دوکه ده درکې سخت سره خبرې وته وکړه علي زانو دې ستنګ شو دلته پارس کې په احواز علاقه کې داغه یو والي سهل بن حنیف داغه نمو اړیو را پاسه د غیست را وشاله چې موږ د علي زانو دا مش داغه نه منو دلته والي نه منو سهل بن حنیف نه منو هغه خلک هم بغاوت وکړه دلته په فارس کې نور خلکو چې هغه د شي بغاوتونه وانت شروع کړل او د علي رضا په مقابله کې ګویا کې بعضی کسانو باندې چې خراج مقررو هغه اجازه وکړه چې موږ خراج نه ورکوې نه اهل ذمه وو وجد دا چې دوی تم پیدا شو چې د مسلمانانو خپل مابین کې اتفاق دی به موږ باندې جزي خو سي ټکسونه نه ورکو تم پیدا شو لا نذابلی ولانجه علي رضا ته پیدا شو لا ډیر لانجه ته پېښ علي رضا نو دې تم شو یوازې دعا د الله نه وکړه چې الله پاک اسما دې خلکو سبا غوښ دې خبر راځي صدا ډېر نه کار خلې دې دا عراقینو کې دا مرز ډېر دی زما دې سبا غوښ دې ما سره بغوز دې الله تعالی ما دې نه پر راحت کړ شری وته وکړه چې الله ما دې نه پر راحت کړ دې ما نه پر راحت کړ وې دې شو دې شو علي رضا نو خوب ولې دې نبی صلی الله علیه وسلم خوب کې ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې یا رسول الله ما لقيت من امتك من الاود واللدد ستاده او مچ دی اخو انتهای کوګ دی او ډیر جګړه مار دی او ما ته ډیر تکلیفونه راورسو نو نبی صلی الله علیه وسلم یو خوب کې او دوی چې خیری وته وک ځکه سره چې مظلوم شي نو خیری وک نو علی رضی الله عنه دغه خیر سره وکړه چې الله پاکه مال د دین غره خلک راکینه وفات مګه چې هغه نیکانو خلکو خلک لاړ شم او دی لزمانه ناکاره مشر ورک زه دې ناکاره کار کوي او دې ناکاره مشر ورک دی راکینه کې دا مرزو اکثر فتنی چې د عراق نه پیدا شوې ده خوارج په فتنه د دې نه پیدا ده د مرجعو د دې نه پیدا شوې ده د شیعو د دې نه پیدا شوې ده د اهل رای په فتنه د عراق نه پیدا شوې ده د جلب د دغه ځای نه راوځي د تاتاران په فتنه دلته راغله ده عام په فتنه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی د فتنه ته هاونه فتنه د مشرقي طرف کې ده د دې اشاره وکړه په عراق کې ډېرې زیاتې فتنې دي د قدریو مذهب دلته پیدا شوې ده جهميه دلته پیدا شوې ده د الله د صفات منکر د تقدیر نه منکر اغه دلته پیدا شوې دي دغه وجه نه بدیږي ډېر مرزونه دي عراقانو کې د تعنت په ګډیرو عیناد او صد علي رضا خیرو نو بدی کی الله سبحانه و تعالی دعوت وا قبول کړه نږدې زمانه کې بیا غو شهادت مند کو شهادت شهادت واقع دا و یو درې څلور خوارج او یو ذکر راجمش د یو عبدالرحمن بن ملجم نوم دی عبدالرحمن بن ملجم المرادی د مصرو د مراد قبیله او مخکې نیک سره صالح عبادت عبادت گزارو د قران لستن کې مو ډېر عبادتونه به کول چې تندې کې اثر د سجدي هم خو نظریې خراب او کله کله یو سړي عبادتونه ډېر خو نظریې خراب دي د وجه دا خبره مونږ کوي چې د چا په ډېر عبادت باندې څیر ورځې په ډېر ذکر صحیح عقیدې ته بغوري یو سړي عبادتونه ډېر یو ټول اسبه جوړي خو عقیده به کوي ورانه نو هغه ته د الله ولی مګنه ایدا د الله ولی د وړ بده چا کې دې جوړه وا کعملې له گزاري والا دې هم خو ته ګوره او شاملو نه ډیر زید دي کنه سم بزر دې په ظاهر کې خو چا کې دې کګه د قران حدیث برابر نه ده د مسلمانانو چې کوم اصول دي دغه برابر نه ده نه په دغه وخت په امت یروزه عبد الرحمن بن ملجم دا او عبد الله بن برک په نوم باندې البرک په نوم باندې خارجي او عمرو بن بکر او یو څلورم بل خارجي دا څلور کسان راجمش خپل مابین کې تذکره وکړه شر نه روان کې زمونږ ډېر عبادان مرګيري و ډېر بزرگان او دا عجیب څه ورغه ګوره دا کسان شهیدان کړ شهادت باندې ورسول او سنت الله اولیاء او سنت بزرگان او سنت کخلو راځي کدي چې وګورې الله باندې خپل ځانونه ور خرج کو وزیري بزرګي ته ګوره په الله بزان ور خرج کو او دا څلور کسان به قتل کو یو به معاویه یو علی یو عمرو بن العاص او یو به موسی شعری د څلور د گمراهی مشران دي دا وی وجل پکار دي دا دغه د قول مطابق ائمه الضلال به دي ته ولدا د گمراهی مشران او خلکو ته به دا یو عیبونه کار کول مځکه آیت په کینو د ځان نه به جوړاو دا چې لیکل دا او هغه ولیدن کې چې خدا سوچ نه کوي چې دا څونو چت خلک دي د الله رسولي صفت کې دی ولغه مت کې نه شا خبره صحیح ده خو دې ته نه ګوري صرف چې شای ترازو کې خلک هغه به سر رواني نو دی خپل مابین کې اراده وکړه چې بس دا سره وروجنو قسم یو کو چې پر رمضان میش کې د جمی په شپه باندې هر یو کس به دا کسان چې کوم ځای کې دا غزته بزان رسوي او دا وخت لاوي عبدالرحمن بن ملجمی د زبا علی د قتلوم دا په ماش عبدالله بن برک ویل چې دا معاویه په ماش هغه د قتلوم عمرو بن بکر چې دا ویل دا عمرو بن العاص د قتلوم او بل خارجی ویل به موسی شهید د قتلوم سلو قسمونه وکړل توري پیدا کړل او هغه له زهر ورکړ توري او زهر په وجه دا زمانه به خاص رواج دي توري کې به زهر مچول کېدل چپاره سړی وی نه بیسه نه جوړي لکه د زهر مرد کی وی نه هغه زمانہ کې وای دی د زهر په توره کې استعمالول پزرګرانو او انګرانو لوارانو باندې به جوړول زهر به کې شول تر څو لوارتل دا شلې وک دغه به برق د شان تلړ ماوی رجال ته وسید مشرد زال کی منځ ته به مغرا واته دال تلړ او دا بل چې کوم دی دا عمرو بن بکر دا مصر ته لاړ ځکه عمرو بن العاص رجانو دی وکه مصر کې مشرو دا هغه ځای مشرو له معاویه رجانو ورکړ ځکه مصر هم د معاویه رجانو لاس دلان دی راغلی په دې وخت کې او هغه بل ابو موسی شریف چې لاړ شام په عراق کې اوسېده او دلته عبدالرحمن بن ملجم دا کوفی ته راغی کوفی ته راغی نو دلته دیرو یې سومه دا اندازه خسته لشه ده علیه زنده مرگ بسه ترتیبی اختیار کن پا دیم آبین که ویده که علیه زنده ده دار خلافه پا کوفه کیوا کوفه کیوا جامع مسجدو آگه تراغه چوی کتا پایی که زنانه و معتکفه و ده قطام نمو قطام ابن ده شجانه ده قطام چوا ده رنگ نریره زیده خسته و زوانه خزه و آدم ده خواری جنه و اغه زره نه وجه دي پلر اورور د په نهروان علاقه کې علي رزانه وجلي دي او قتل کړی دي زکه چې د خوارج نه د خوارج وجل در رسول الله صلی الله علیه وسلم په امر باندې وجدا تاسو وجه قتل وکړ او د خوارج کې په پرسته زمانه کې خپل هم د ششکونه پیدا شي او خپل مابین کې زکه چې په معمولی خبر باندې او ډی راوړي یو ځکه علي رزانه یو خارجی و یک قتلاو ناغت ایویلی که دا ضربه واخلا او تا جهنم تروانه ناغت ایویلی که نا زخو ضربتن الى الجنه دا دسی ضربه دا جنت تا میرسی زخو جنت تروانه و دا خوارج و مشروع دا ایویلی که لا ادری الى الجنه جام الى الناره پتا نستا جی جهنم تروانه و که جنت تروانه خواست یو جنگ دا شروع کردیم دا پا دیکیم دا خوارج و خپل ما بین گریز شکون پیدا شیو الگرد خدا غزه واقع دا نو دا خزر چه دا دا دی عبدالرحمن یعنی ملجم ولی دلا نیست پی عشق ش محبت یو سا پیداش زکا بار عدل جمال و نو دا این مطالبه وکلا چه ما سا نکاو وکلا نایو یه چه تک دا سا نکاو کم اکو مهر مهر داره که دریز روپی برا که یو غلام یو وینز برا پیدا که او بل داره چه علی برا لواجد قتل علی نو زه چې غلام باندې لزر کوم وینځو باندې کوم 300 روپۍ باندې کوم لیکن چې علي په ما باندې وژنه غوښمه په پای کې مروانو بین مینه کار سره څنګه کې دي کې دا ویره تحقیق کاوه چې دا خزه ما معلومه یو قسم چل چې ته په ما علي وژنه غوډي کې وزم د دنیا نه زمانه بین کار سره چل کې نایو ته ویل جنا زه تاسو دا شر زکه لګوم چې علي به ته وژنه په داسې کې به نه وژنه چې فوج وسره پولیس وسره مرګري وسره ځان داسې کې به وژنه چې به تختیه دوه مقطعه ملاوش داغه د غفلت په مقام کې به واجب نه نبی د اسما سره نکاح او دا یو ته ویل کمل لګه خو استاد نه په شفا به موشي نه تبم خوشاله زره خوشاله او دوه به شری جون تیرو او که چرته تو وجل شي نه فما عند الله تعالى خير الله تعالى چې تعالی کوم په جنت کې کوم رضا تیار کړی دا هغه غره د دنیا په دنیا څخه به مات څخه ته جنت ته روان یو د الله رضا غني دی الله او جنتونه دی او مزید هغه ته روان دی خلو دا دعوت ور دا خارج نظر خارج چې دی د مسلمانان دی په ظاهر کې خدای مرده چې فتنه او ترسیده علی دا نه چاته پوتو کوي دا خارج کافر دی هغه مونږ ته کافر وای خو مونږ یو ځنه وایو وای منافقان دی وای نه منافقان خو الله نه یادی دی الله یادی ډیر منافقان چې لا ذکرون الله او دی الله یادی هر وخت الله په ذکر کې وڅ شي دی وای دا فتنه ولای دی مفتونین فتنه او ترسیده ده خو نه خراب شي وی خلاص الله سم به سخ وعیدونه ولا ورکړي دی ولا جداد اسلام را دي چې وزي لکه څنګه چې مرمۍ د یو شی د اشتراشي شي نه وزي اخوا هر غرض دا سلا او شولا دوه ته چې ټیک د زمم دی مقصد لره غلم چې علي زواج نه ما دا د قتل به زرا غلم په دې ما بین کې هغه او تیم ویل چې کله ستاسو اراده دا د قتل مال خبر راکې زه بدل خبر درکوم ملګری دل پیدا کوم چې تاسو شاته ودری دا راغه خبري ورکې د خپل خزه تی ویل چې زه خو نن شپه خپل مرګورو سره وعده کړی چې د جمعې شپه دا په دې سره باندې عمل وکړو ځکه چې ما د خپل نور مرګورو سره وعده کړی دا غیب په ماوی نن شپه عمل کوي زدل تامل کوم هدي خدمت د دعوت ورکې چې افرعت فافرع ما نه دی فدی واخصه لمزيد رانه واخصه وس شابه د علي زو سر مات او علي له یانو بم دا پویده په دې خبره باندې زه شهید کېدو ولایم په دې پویده وجدار چې نبی صلی الله علیه وسلم د مخکنه خبر ورکړی او فرمایلی وو چې علي شهید دی علي دې شهید ویلو او دیم فرمایلی وو چې علي د څه خبره شي چې په دې امت کې په مسلمانانو کې یو بدبخت سره وي د دې امت یو بدبخت انسان به یو هغه وتا په دې باندې عظیم ته متاین کړو چې دې څنګه نه بر په دې سر باندې بده وي او داینه بس په دې ګیره روانه وي دا نبی صلی الله علیه وسلم د تعین په دغه معجزه در رسول الله دا هغه دا پته وا یو ورځ ودا بیمار شو په یمبو علاقه کې مرګي ولا تپوس دا وره خلک ته خپو د سنه چا دې مړ نشي اول مې دې زنه مړ کېږم د دې بیمار نه زنه مړ ماته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې تابه د یو بدبخت سړي د لاس ته په سر باندې بوالې شي دا هغه د وجه متا شهادت مې دی بیمار کې زنه مړ ما دا ته خپته وا چې دا بیماری زما د مر بیماری نه د مخکې ته پته وا ځکه رسول الله صلی الله خبر یقین ته بدبخت د لاسه په تشهید کیږي نو په دې کې هغه زنانه ولې دوه کسان نور خوارج پیدا کړل چې دا بس تاسو ته ولاړ یو شبیب ابن بجره دا ونمو دا ولې پیدا کړ او یو بل خارجي ولې پیدا کړ د وردان په نوم باندې دا ولې پیدا کړ چې تاسو دواړه با د دې شاته ودرېږي کله دوی ګزار خطا شي تاسو به کوي پدې کې دا درې واړه کسان د مسجد تراله علي ځان به منځل راته جمع به ورکوله په کوفه کې جامع مسجد غټ مسجد هغه کې به جمع ورکوله او سر کې براته ځان نه براته فوج پولیس ټول بوسر نه وو نو دې ټول شپه د مسجد کې وو عبادت یې کول لګیو د ما خوستن له سره پورې لګي په نفلو باندې اړم څنګه به دې په دې چې موږ هم قتلېږو به دې کې د اخرای ورځې د ځبنګا نه عبادتونه ډېر کول چې سار وخت شکله نو په دې کې علي رضی الله عنه خپل کور نه وروته روانو د دې مسجد او د دې کور په مابین کې شو دغه انت واده شي او دیوال شانتي او چت شانې زیو دا غي نه برکاره کېدو خلکو ته به आवाज هم کوچل کې منځ ته پاسې شو به چې جمعه کې برا ته غيده به आवाज کاو شو به چې نور کورونه کې غيده به आवाज کاو علي رضی الله عنه چې دغه ته راغی مسجد ته ورانې زدې شو نو دا خوارج په وروتل ترې وسره وي په دې کې دی شبیب به گزارو کړ خطاش ته دروازه د درشلی واله عمل ډاکړه په دې کې عبدالرحمن ابن ملجم شه دی هغه به گزارو کړ په هغه ځای باندې وو کوم باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تعین کړو چې دغه ځای باندې بتواله کې نو علي ځان سره زخمی ش او دې من ډاکړه دی واله علي ځان سره په आवाज وکړي چې اے خلق علیکم بالرجل سړی قاتل زما اگر اونی سي دا د پټ نشر ته ونه تختی سار وحده هڅو نشته د سړی روینس لیکن دا خو اسلامي حکومت د خامه فوج پولیس او دارنګ د څه خلق چې د علی رضا الله منه خپکه دوه له وړې زیت خلقو به شمنډه کړل دا دغه وردان یو ځای کې ونی ولا شو په کور کې کور ته ننوتو د مجاهدین په شوارا لا ورته ته واخصه په خپل تور باندې وردار هغه وایي هغه شبيب چې هغه وتخته دی ځای کې مسلمان په شوارا کې تور ته واخصه راسیم لاو په دې باندې کې دلته نور مسلمانان اور ورسېدل چورور رسېدل دا غتور چې د دې مسلمان په لاس کې و خلکو کې دا ګمانو کې تیارو چې دګنی وجلې قاتل کنه دا دی ناغره اوله کې چې خپل تورې گزار کې چې ما وژنې د علي ځان په سر کې زه پاک ځړې ما وژنې نشبيب تي استخلاص او تکته د خلکو کې څه غایب شي هغه و تکته عبدالرحمن بن ملجم غوونی ولاش دا مجاهدونو کله کوینی وی تاړه علی بن ابي طالب رضی الله کورته بوتل شو کس جمع ورک ابن حبیره په نوم باندې هغه جمع ورک علی رضی الله باندې دا تکلیف راغله مصیبت پدې کامرې وکاو چې دا شهره والے عبدالرحمن بن ملجم خبرې کولې چې علی رضی الله زخمی دي صرف هغه ته دا ویل چې تولی په ما دې ولي گزارو که ما خو تاسو احسانات کړی تاسو خو نیکی کړی ما ته تاسو زړه درکړه هغه ویل چې دا توره چې دا توره دا شحست 40 یوما جواب ولا ورنه کده سی وای څلوي خړې ما دا تیر کړی دا وسمنته 40 یوما او څلوي خړې مې دي کې زهره چولې دي اشتريته ب 1000 وسمنته ب 1000 زر درهمه مې اخیستې دا تر په زر درهمه مې په دې کې زهره چولې دي ا په دې مې توالې زما صدقه وجه تاسو مړ کما خان علي رضانو امر وکړ چه دسه وکی چه دا سړی لا جیل ورکی جیل ته واچی وژنه ما احسان مو سو کوي خلاص کا کوم له ورکوي کزه شرط الله تعالی روح کړم دې زخم نه نو بس ما ور پر زخم دې قصاص به تسر بو اخلمه دا زخم قصاص وجدای چې مرتد خو نه دې کافر خو نه دې چې مړېږم به مسلمان غاڼه ګوره دا دون انصاف دې په صحابو کې پني کا خو کې دون انصاف سو دې سره قصاص اخلم دا زخم قصاص به تعالی ول جروح قصاص او که زجر ده شهادت می منده کم ده دی زخم نه نو بیا تاسو بدا اوج نی فقط قتل بیا گئی زکر چی قصاص ده اسلام حکم ده ده ده قصاص واخستلش ورسل وصل ده وسیتی موگه چی تاسو مسلح ولا مکوی چی لاسونه ده بریکی خبیتی بریکی سرگی تیو باسی یا شنلی ده بریک ده چی مکوی زکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماوری دری ده چی منه ده مسلح نکرده ولو بالکل بالعقور وی کسپی کنو چک در بند لگیم شکل ولا مخراب آوا مسلح دیتا وی چی شکل ولا خراب شی اسی ملکی فقط آو سنگی جزا وجرم دسی ملکی عبدالرحمن بن ملجم ویلی چه ما دا اللہ تعالی دعا کرده دا اللہ تم ویلی چه اللہ پا دید تورو بانی تا ناکار مخلوق ملکا ستا چه کم دیر ناکار مخلوق ها پا ملک عجل زانو تو ویلی چه انشاءاللہ ناکار مخلوق پا مخلوقات دیگم دا تی تو پا وجرم کیایی پا دید تورو بانی ام پر اشتر پاک تورو بانی مغب ملک لکه سنگ چه عجل زانی پی شهید کنو دارنگ دا عبدالرحمن ملجم پی خپل هم مردار کرش اپی وجلش دری ورځ پورې علي رضی الله عنه په دې حالت کې و د زخم په حالت کې و چا لري جوړیږي چا نه جوړیږي دا غلورو مې کوسم هغه جوړلې او د عبدالرحمن ملجم ته ویل چې ظالمه زما په لار ان شاء الله تعالی جوړیدو والا ده دا به الله جوړ کی او ته به الله و شرمای نه او ته وخندلې او ویل قسم دا ما په دې چې تر والے ده کدا ټول کوپی والا په ولګي ټول بمړشي دغه ما زهر چولې زهر دا نه جوړیږي دا خدمتې دوه والا ده په دا وخت کې د شلاب په کولو لوري خبرې کوله په دې کې علي رضا نو ته یو طبيب راغې دا به دې زخم کې اورګ واچاو د دې لپاره چې ګوري چې د دماغ ته د زخم رسیدل کنه رګ اور واچاو دا دغه نه ویست د حیوان نه اورګ ویست چې وی کتل په غره ګو پر سیدو په وی کې مازغه رااله نو دې ویل چې علي ته چې وسیت په کتو پات کې ځکه زهر دې دماغ ته رسیدلې او زهر چې دماغ ته ورسی به سره ژوند نه پاتې کیږي نو ولسم تل سما با در رمضان ما دا ولا شو په یوشتمه ورځ باندې هغه شهید شو شهادت یې منده کا دا یې وفات شو د شپې وفات شو او هغه باندې جنازه وکړه شو له حسن ابن علي رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم سید علی بن ابي طالب بن زوی هغه اوله کې د جنازې په وکړه عام مسلمانان په جنازه وکړه به پټ خخ تاریخ کې راځي چې یا قبر په مدینه کې ولوي چې مدینه ته ویول لیکن دا قول بعید دی ځکه د مړي نقل کول دی او ځنه بل ځای ته ګناه ده څوک دې نجیب کې خخړې دا شیګانه چې اوس کوم مشهد جوړ کړی دا غلطه خبره ده محققین علماء زاد مغرب له شعبہ قبر دی اوسته زمانہ درس وکاله پس یو جوړ کړه او بعض جاهلان وایي دا د مزار تر غلې ده دلته قبر را دا چې د درو خبرې دي ظاهر دا چې په دې کوفه کې یو پټ ځای کې حق او قبر ولا ورکه د دې لپاره چې خوارج ډیر دي چې د پس د مرګ بیزتی ونه کی نور کاران ظالمان ډیر دي د شنه کې بیزتی ولا قبر ورکه شوی د ښکار نه ده دا د دې لپاره ولا ورکه چې سو د غلط ګټه وانه دي د قبر بیزتی چرته ونه کی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ په شهادت باندې ورسېدل کسم چې د الله رسول علیه السلام فرمایلی دا بشید کی او خپل دور خلافت کې دوه ډیر سختې تیرې کړې ډیر مشکلات د مسلمانانو سره مقابله د خوارج سره دلته د کفارو سره دا قسمه قسم اختلافات ته پیدا شي او څلور کاله د حکومت کړې څلور کاله نه میشتې او درې ورځې اوبدي کې ټول پریشانی وا پریشانی سره مخامخ وو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ شکل شهادت مندکو نو خلق با عزت خلقان داگه مسلمانان در تکلیف پرو رسید ذکر چی پا مخدز مکہ باید دن غور انسان پا دی وحکی نو پا دی طول از مکہ باید دن غور انسان نو دا حدیث پر انا کی لکر رسول اللہ صلی اللہ فرمائی دی چی غور انسان داده بہتر مکی تی عثمان و عمر او ابو بکر او فهو فاتشوی دی بخا رضی اللہ عنہم پا دی وقت دا غور انسانو دا دید وجه نوی کل چاگا شهید شنو سعد رضی عمد دا آیتنو ولستل چالذین ضل سعیهم فی الحیات دین دا ما چکم ولستل دا خوارج ظالمان چی دی دا دیو کوشش برباد او گمان دا دا چا منگن انہی کمل کو لگی قیمت کی با اللہ تعالی دیو لیس وزن ورنکی طول بول ورنکی دیو عمال اللہ بایچ وزن ورنکی دا آیت اگر که دا کافر و بباره که دا خود دا خوارج دا بدتیان ریاکار خلق هم پا دی آیت که داخل می لگه مفسرین وای او دا قرآن کمالی که دیلی خبری را گیره دی ظالمان وڑی سخت ظلمو که معاوی را جان تا خبر وشو روز تا زمانه که دیر موده پس اگر تا خبر وشو زکر دا شام و دا عراق منز که مزل لی معاوی را جان پا جراش شو چه چاو تا داوی ده چی علی بن ابی طالب شهید شوی ده نا پا جراش خیلی و تویل چه وصف پر یوسف جنگونه کراس پسی جاره ناغویلی چه ما تا والله الفضل والعلم والفقه قسم پا اللہ چه فضیلتون مرشولو علم مرشو فقه فی الدین مرشولو دین سان سا دیزت علمو اللہ پا دین منی پویدا فقیه و قاضی و مکی من ویلی چه معیوی دام باید و مسلا مشکل شو سرائی دورا لگو علی بی ابی طالب دا چه دیست جواب دا دبولا جواب ورکاو خپل ما بین که امین محبت شکن اگر که اجتهادی قتال خپل ما بین که راغلی و علی بن ابی طالب رضی عنو اگر خق کرده شو او جنازه به وکرده شو لو دغه کوفه که خق شو ده خبر غیر متعین ده معلوم نده اصحاب در رسول الله سن بخبگانو که نور مومنان بخبگانو عبدالرحمن بن ملجم سچا چلو شو عبدالرحمن بن ملجم قوی روایتونه که دار آغیلی دی چه دا علی رو زیانو وصیت دی خپلو بچو نافذ که بس وی واجه قتل اگه لکه سنگه چه دار آلگی دلو علی رو زیانو شید کردن آغیر آلگی دا دقشان بس سر و وسته ملک بعد تاریخی روایتونه که دار آغیلی چه کشرانو کسانو مشرانو نو کشرانو لقار دیر ورزی کنه چه زمان مشری وجله دی امیر ومنین قتل کرده بی صحابی دی او دا خارجی سلا دی دا کار کرده نو یغی راوله کې دا لاسونه ته پریکړل سپین ته پریکړل استرګین دی ویستل او خو به دی وخت کې وې د بی صبری و نکړل انده چې په هغه باندې و دی کې اجر غاڼه او ثواب یې غاڼه خو چې جبه ته کله پریکول مې په جړا شو شاو ته دا څنګه بده نور اندامونه نه جوړه پدې جوړه وې زه په دې باندې خفه ما چې د الله تعالی ذکر بارانا پاتی شو انی لا احب ان اعیش فواقا لا اذکر الله زدا نکو کوم چې زدې د وکی دراله شلو په مقدار په دنیا کې مو د الله ذکر دې زنه کوم او په دې باندې کې اغه دم ته پرې کړم مخکې وای دوی ویلې حسین بن علی ته چې اسما قانون دا دی چې ما کړه د الله سو وعده کړم پورا کړل ما په هتین کې الله سو وعده کړی چې علی بم وژن ما اوی بم وژن دوه وژن نو دیسی وکر شما پریده زبالاشو و معویب اللہ قتل کم ګومان یې دا چې ګندې دی د معاویه سوران د واجو لقتل کما دا خوشاله شي او بیت به زراشم کاغذ نه چې د ژوند ډیر عالمه په طالب لاس کې لاس درکنه چې به ما سره څه را سوکه او زه د وادي خلاف بنو کوم حسن بن علي رضی الله حتا تعين النار د جهنم اور به توسوی نه صبر وکړه او بس هغه قتل کوي واجه ابې رښتا کشران راول کې وایي چې زاغل را په دا تاریخي روایت د محدثانه روایت نه سند نه لري پورا دا د سيزول خبره د جبه پرې کول یا د خپل د لاس پرې کول خبره تاریخي خبره وته وایي سند یې قوي نه وي او سیر روایت کې دا لري چې قتل کوي واجه غل را کې دي چې بعض کشران غوسه کې راغلي او دا چې وسره کړی سيزلې بیا غل را او لایق هم دي چې په دې شمار باندې وایي چې زکه شي نبی صلی الله علیه وسلم دیتا اشکل امه ولزه دیو مت غد بدبخت پا مسلمانانو که چه کلمه گو که غد بدبخت داو اشقا هادی الامه دیو مت غد بدبخت انسان چه علی بین بیتالی بواجنه علی با مخی نویلی چه بدبخت سشه چه رایشی چه ما شهید کی زکر زد دنیا که تنگ شه مردی را چه غز علیم رایشی و دا با کل رایشی چه دا زبانی با ما بانی گزار که و ما با زخمی کهی واجنی بامی دا تمنا باقی کولا زکر تنگ شه دی رو پا دنیا که و دین کې مې نقصان راځي نه پدې وجه باندې مرګ تمنا به کوله اغه رحمان ملجه په دې طریقه باندې ختم شي پدې کې هغه نور کسانو چې کوم وعده کړو وا اغلا به بول چې دم شان تر رسیدل ما ویل دا سر منځ ته راوته د دې گزار وک اندر خارجي گزارې په وک او پدې رښتنه حساب باندې وو په شابه باندې وو لکه د دې کونکو په سر باندې هغه وو چویو ناغه زخمی شو معویر دن هم زخمی شو سم دست داونی ولیش عبدالله بن بارک معویر دن زخمی دیو دا زهر و پا تور بانی والی شوی اتبای را طلب که طبیبان چی دا دا علاج بی که نوکیار طبیب و طبیب ولی چی تا بانی دا توری گزار شوی دیو پایی که زهر دی او دا دین اصلا نجوڑی گی خماس دا سی دو علاج دی راسا آجو چی تا غرکی پاگی دا اللہ خ یو داغ در کول لی چی وسپنا با گرم کو دقا زیبانی بی لکی دونه دیس دا زهر پڑی لکی زهر استا وچشن بی بروغی او دین داره دا چی بلا دویر اسره دا اغبا در کم خود دمرا دا چی بچی با دی ختمی ایسا نسل با دی ختمی بی با دی اولاد نکی ناغو توی بیلی چرا دا دا ور سوی دیر گران دیر آتا چی دا پا وسپنا گرمی اوز ما با نگدی دا نشم برداش کواله او بچی مشتر دا کافی دی خیر دی نور دی نپیدا گی ناغو دویی لوار که اللہ تعالی معویر رو استحقق و دا زخم بکیو بیا هم دا اید واجن گل گل که دبا و اللہ تعالی جو کن او دا دلابن برکوی دا غیط معاویت زیر ورکاو چه زی و خبرت تکو مالا با پیدا راکی وی وای سه خبر راکی وی ما دا خبر مروی زواده کرد پا دیش پا بانی بی علی وجلی زگا چه منگ شریک وعده کرده چه تام وجنو و غم وجنو نعجی بننش پا مری اگر اولا گید اگر پا دی خبر خوشحال خونش شد چه دا نراوله گیدا او دغه دغه بن ورک خارجی ظالم وینو او سره ته ولاو کیسه قتل کا پر زخم من سر بوځه کوم افسد دغه نو افسد سړي وجل پکړ دی علی رضا الله نو واجه هغه ویل جنه قصاص دغه زخم شو من زی وجنه معنا او معیور دا صبر ونه کا غسه سی سړي نو قتل کې وره ختم کو دا د قتلول لایق کی اگر که قتل زګه د قتل په اراده راغله د قتل په اراده چې راغله نو دا قتلول جایز دی علی ازان نرمی کولا و معاویر ازانو سیسی پیسا لکڑه دا شریع پیسا لکڑه دیر خکاری کڑه ابل خارجی دا عمر بن عاص پس لار مصر تا اللہ تعالی چیز شا جل نی راوسته نا عمر بن عاص و سار منزل پا دی شپه بند راوانواتا وجه داو چی خیط خراب شروع پا خیط بند درد و طول شپه تلی و راغلی و بیت الخلاتا و سار منزل نیست پایت شویو خپل بل نائب چې عمر ابن خارجه و هغه لګره منځ ته چې تور شسمه به ځواني منځو کله چې عمر ابن خارجه و مسجد تراته نه دي سړي په حمله وکړله دی عمر ابن بکر خارجي په حمله وکړ نه هغه ایسته وواجه قتل یې دا خارجي ونی ولاش عمر ابن العاص را واستلش ته په څه ته وګړه لکه تاسو کو واجه و عمر ابن العاص مو واجه کنه زما به قتل هم هغه لي عمر بن عاص وزيمة وما ظننته إلا إياك يا فاسق عمر بن عاص صحابي توايز ما قمان دوك يا فاسق عم دغسرق إن داتيه زكا ما غواجه قتل مخ عمر بن عاص رضی الله عنه راول کې دا غنی مستر وراو کې قتل یې کوي واجه ابو موسی شعری ته بل خارجي ورونه رسید دا هغه د قتل اراده کړو هغه ته ورونه رسید هغه ته الله تعالی محفوظ پاتې نو دا درې کسان ژوند دی الله پاتې کړل په خپل وخت کې وفات شوی دی یو علی رضی الله عنه شهادت الله تعالی مقرر کړو هغه د عبدالرحمن بن ملجم المرادی خارجي ظالم دلاسه هغه شهید شو و شهادت یمن دا کاو د دې خلکو د لاسه یوسف وجلې شوې دا د ټولو شهادتونو غوړه شهیدانی د دې وجه د علي روزانه په شهادت کې دونه فضیلت ده چې د عمر روزانه په شهادت کې هغه نشته هغه د کافر د لاسه وجلې شوې ده او علی بن ابي طالب د خارجي د لاسه د خوارجو د لاسه یوسف مل شي ته دې ډیرو چت فضیلتي د حدیثو پر نه شي علی بن ابي طالب رضی الله عنه په دغه طریقه باندې شهادت مند کاو او دا کسانو وجلې شو به خلک راول کېده په جلتی سره حسن ابن علی رضی الله عنه هغه ولی العهد مقرر ک خلیفہ او نائب هغه مقرر ک او دغه سره بیعتونه شروع شو حسن رضی الله عنه د علی بن ابي طالب رضی الله عنه مشر زیده علی چې کله وفات کړي دي د خستنې سیتونه کړي و سیتونه و تکړي نصایح و سایا دواړه و تکړي او غلي کله شو هم دي د تاریخ په کتابونو کې چې دا یې حاصل لا ده په قران او تامر او په قران باندې به عمل کوي امر بالمعروف نهی عن المنکر بکوی صله الرحم بکوی د خپلوانو زب خپل ولی ساتي تیمانانو باندې برحم کوی د قران نه بغور مخ نه اړوي الله سبحانه وتعالى د کتاب له دې سره ډېر تعلق لري دا وشتنه وته کړو او لومت لا نه بنې لري د چا د ملامت نه بنې لري حق به همیشه د پاره وي د چا د ملامت نه بنې لري لومت لا ام په مشرانو تابعداري بکوی چې کوم کسان الله تعالی تاسو باندې مشران کې دایته بيداری وکوي چا دی ځان ته الله حسن سره موږ بیعت کوی زه تامر نه کوم چې وسوي کنه من کوم نه خپل کارم ده زه څه غوښت ځان نه مقررم چې پلان کې زما له طرف ولی العهد شو او دا غسل بيعت کوي دا نه مقررم ځکه علی ځان ته دا پته وای چې دا خلک نه اهل دي په دې باندې مشرک ون نه کوي نه په دې وجه خپل بچی مقرر نکړو خلکو په دې وخت اهل سره په عراق کې همدغه حسن بن علی لیده د علی رضی الله عنه زید رسول الله صلی الله علیه وسلم سید چې ډیر فضایلی په حدیثو کې راغلي دا مشر شپږ میاشتې پورې د بچی وا شپږ میاشتې پورې خو دې انسان کې ډیر زیات خیر او نرمي په کې ډیر او خیر په کې ډیر زیات و دنیا طلبي به کې بالکل نه و نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی مکه حدیث مونږ ویلو په منبر باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم حسن بن علی ورکوټه راغې نبی صلی الله علیه وسلم ځان سره په منبر باندې کېنه او یو فرمایل چې ابن هذا سید زما د ازوی سردار ده ولعل الله یصلح به ای یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین د دې په وجه باندې د ډلې د مسلمانانو لوی لوی ډلې وي د دې په وجه باندې د صلح راځي دا د ډلې صلح به الله تعالی د دې په وجه باندې راولي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړو حسن بن علی دا کار وکړ چې کله د خلیفہ شو خلکو سبیعتنا وکړل معاویه ځان خو سره بیات نه کاوه مغه شان خلاف ده نو په دې کې حسن بن علی خپل فوجونه بوتل المدائن علاقه ته د معاویه ځانو مقابله ده پاره چل تلل چې خو لیکن دا ولنه د مقابله را دنه واسه د خپل د رعیت د دل جهید پاره چې دا غي زړه ځان تر مایل کول د پاره دا یسر روان شکل کله خلق د خپل رعیت له حساتی وګدا واقعات دی چې مدائن علاقه ته لال هغه ځنه معاویه ځان خپل فوجونه را وستل پدې ما بین کې یو بل د دې به قریب شو نږدې شو نو پدې کې دا صلح خبرې وشولې معاویه رضی الله عنه دوه کسان راولې کلو حسن بن علی ته ویل چې ته څه به زغم نه ما ته چې څه نو حسن بن علی غو دوه کسان ته ویلې چې تاسو به دې زموږ شاغله موږ زموږ نو بیا حسن بن علی په سر کې خاصم نرمي وه او د ډیرو وجو ناغم د صلح سره مینه او د حدیث په وجه مینه او د قران د آیتونو په وجه باندې لکه اوس د خبرې لکه شایو زاهد به بیان شي د الله په مشیت باندې ان شاء الله صلح سره محبت ندم معیت یو چې بالکل صلح راز ز تاسو بیا ات کوما معاویه رضی الله راغه کوفی تران نواته او حسن بن علی لار لاولی سره بیا ات وکړ به د خپل قومندانان ته چې تاسو بیا ات سره وکړي زمون مشر داش او جنگونه موږ نشو کوله د مسلمانانو وینې نشو ته ویله او ورته د کافر سره جنگ په خپل ځبانه ولاړل او دلته د مسلمانانو خپل ما بین کې قتل قتال دانی جو کولی د صلح چې کومه فیدی او خیرونه دي هغه بیان کړل په خپل ځبه نه ولاړل عدالت د مسلمان خپل مابین کې قتل او قتال دانی جو کولی د صلح چې کومه فیدی او خیرونه دي هغه بیان کړل بعضی کسان په دې باندې ناراضه وو دغه په پوج کیو لیکن تمره د چاګه دي ته مجبور کړ چې ضرور د صلح کول په کار دي بیا د معاویه زو سوش شرطونه پکې وو چې په قران به فیصله کې په سنت نه ویو به فیصله کې د خلفای راشدین ته تابعداري وکې کم قتل او قتال چې مخکې شوی دي د قصاصونه به نه اخلي کم مالونه چې خورل شوی دي یو بل نه دا غي مطالبي به نه ځکه دینه به بيته شر جوړيږي او دا خبره دي په خپل ځای باندې بس ختمې وي حالاتو کې زمانه کې ټول یو موټه کېدل په کار دي کافر وتا تدې په وجه باندې حسن ابن علی نخر رضی الله عنه شو صحابه رضی الله شو الله تعالی دې په دې باندې رضا ده او معاویه رضی الله عنه رضا شو ټول خلک رضا شو په دې وجه باندې وحدت د امت راغې اتفاق د امت د معاویه رضی الله عنه چې کله حکومت جوړ شو نه به راول لګیدا د رومیانو سم جنگ شروع کړو هم ولا سره وسه پر جهادونه ولاړو ځکه مسلمان خپل مابین کې اختلاف رومیان ډېر غټ طاقت داږي سم مقابله دلته فارس والا لا پورا پته خو نه دی راغلی کنده کابل او د ماورا النهر اللاقي خو نه دی پته شوی پدې دی کې جهادونه شروع کړل او خوارج چې کوم دین داغي مقابله هم شروع کړل درې قسمه جنگونه هغه به شروع کړ د ټول شرعي جهادونه وبې شرعي شاله مسلمانانو خپل مابین کې نو ودا څو مدد د فتح ولاړ وي او د دې جنګ د فتح د مسلمانانو په کفارو باندې به شروع شول چې داغي لکه سوره مصغره معمولی وانت اشارات هغه به نو دسه لکه یو ځای پوره لکه د معاویه رضی الله عنه یا د حسن بن علی لګونت تاریخ د امام عبد العزيز او دا کم بچیان چې راغلي تر 12 صدې پورې دا غیاسي نمونه به ته ویو چې دا راغلی او دا غي یو یو د سی یو وړ وړ کارنامه دا غنه به باجی بیان وکړي ځکه کی به د شډیر په دره ته نخ کار کوي چې په منبر باندې ویو چې کوم د سی فدمنه خبرې کړي او کارنامه کړي دا غي تذکره هغه به وکړي شي ان شاء الله تعالی الله سبحانه وتعالى دې موږ تاسو ته خپل دین بصیرت راغی او دا اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ استاد مینه پیدا کړي او الله رسول سره هم صلی الله وسلم علی نبینا محمد او علی رسول